запазен в спомените на сърцето. Смехът ти все така е без насито и мястото ти все е незаето и чашата ти все е недопита. Затоплен в пламъка на твоята песен, гореще даже камъкът на тебе. И зима няма все есен, есен, красива като твоя свят вълшебен. А минзухари пак горят самотни сред полето. Най-първи цвят, най-първи цвят и най-последен. И песента ти пак за нас звъни в простора вечер. С най-близък глас, най-близък глас и глас далече. Ти винаги с нас сърцата, като мечта до край не от мечтана, че твоята песен още не допята, е наша младост все недоживяна. А минзухари пак горят самотни сред полето. Най-първи цвят, най-първи цвят и най-последен. И песента ти пак за нас звъни в простора вечер. Най-близък глас, най-близък глас и глас далече. Ла-ла-ла-ла.